أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. سورة النور أتلسم سفارا ديرشم نمبر آيات. پدے کے دا زنانو دا پردے احکام اللہ پاک ذکر کئی دے آیاتنو کے دا پردے احکام دا بے حیائے مخنیوے کول او دا عزت دا حفاظت یو اہم باب دا زنانو پردرا د زنانو د حجاب او د پردې احکام نور آیاتونو کې اون دي. سورۃ احزاب کې د پیغمبر علیه السلام د بیبی زینب بنت جحش چې د پیغمبر علیه السلام سره نکاح وشوله نو په دغه موقع باندې آیاتونه نازل شوي دي. د هغې تاریخ یا دریم کال دا ہجرت تے یا پنزم کال دا ہجرت تے راجح دار کی پنزم کال دا ہجرت ہو. نو دیکھے آیاتنا دا پردے دا زنانو راغلی دی او سورت نور کم دی سورت احزاب کم دی. سورت نور کے اللہ فرمائی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم یا غضو لدے مطلب دے چھ دوی دے کتا کی نظر نفل یا غضو من ابصارہم دے مومنانو سلو توایا چھ دوی دے خفل نظر نفل کتا کی دے نظر کتا کولن مراد دارے کہ کم سیس تکتل شرعن جائز ندی نداغی نستر کے وارا وا کم سیس تا شرعن قتل جائز ندی نداغی نستر کے وارا وا پدے کے غیر محرم زنانتا پبدنیت قتل حرام، غیر محرم زنانا یعنی پردے، یو محرم دا محرم اگے تو داغے سر نکاح نہ صحیح کی گی، نہ خور لر مور ترو جی سر نکاح نہیں سیکھی گی. علاوہ ٹوری دنیا کا زنانا کہ نکائے وہ سرکی کی ندی تو غیر محرم ہوئی، نو یو غیر محرم زنانا تو بد نیت قتل حرام، او کنیت سے بد نبی ہو اسی و تو گوری نبیا امکرو ہری بد نیت نہ گورے. نو اسے قتل و تا ام مکرو ہری نمو ہے سر کے کو پیدا دی ددی دار نہ رکھنا سر کے دینے نہیں پیدا چتے پہ پردو خود تا گورے نیت خو میں بد نہ رہے زرون دے خلے خبر دے خو پخلے وے نیت میں بد نہ رہے نمو گورا دا اللہ دا قدرت نظام گیر چاہ پیر گورو آئے برد پہ حاصل ہو زنانو تا مگورا دا یو زنانا یا دا نارینا دا سطر شرعی حصو بانے نظر کول دام پدے کے داخل لی جنہ چاہ اندام تا بگورے نا دا علاج معالجا جدا شیرے یو بندہ دا غدا سے حصت براغے پٹول فرض بھی او پر اگر دے کے دا اپریشن ضرورت تے یا ننکے وغیرہ دا پاگے پتے مرہم کول غواری تو ڈاکٹر مجبور بھی گوری دے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُنْ دے نارینو تو آیا کہ دوی دے حفاظت بخپن شرمگاہ اکی مطلب دا دے کہ دا نفس دا خواہش پورا کولو سمرا ناجائز صورت نری دا غی نخپن شرمگاہ محفوظ کا دا نفس دا خواہش پورا کولو تمام ناجائز صورتنا دا غین اقبل شرمدہ محفوظ ساتا پدے کے زنا وغیرہ وغیرہ ارسر آلے دو زنان اقبلو کی منز کے و تربلا دا غوی اشنی دا او خلاف شریعت اغوی و بلترا ملاوی دی دام حرام دی دو زنانہ یو بل سرا نل ملاوی دی خلاف شریعت ملاوی دل پدی کے دا شہوت پورا کولو تمام مقدمات اغم پکرار جمن عری زکا چلاغے ابتدا او انتہا معلوم را دا فتنہ شہوت دا طول نروم بنے سبب نظر دے فتنہ شہوت اول نظر اکی او انتہا دے بیا پا زنا بادیشی آخری نتیجہ زناوی نو دا قتلم حرام پردے زنانت قتلم حرام اگر سر خبر کولم حرام لاسور کولم حرام ورپسی زنام حرام ابتدا رومبنے نظر جیم خبری جا لاس ملاحول او اخر کی نتیجے اخر ادائیوی چی زنو چی کل ما عصا اللہ بہی فہو کبیرتن کم شی چی دا اللہ دا حکم مخالفت را ولی دا گناہ کبیر را او دے دے کے دو طرف ذکر شو ابتدا او انتہا نو ابتدا نظر کول او انتہا زنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی النظر سہم من سہام ابلیس وی دا نظر یو غشر دا غشر دا شیطان نا مسموم او تا نظر چه غشره دا شیطان دا غشنا ندا گوار زهرین غشره من ترکها مخافتی چاچه زما دا یرنا دا نظر پری خودا رده زنانه نسترگوارو لی ابدلته ایمانا دا ورنظر پا ایمان بدلوم یجد حلاوته فی قلبه دا غیق خوبوالی با پذره که بیا محسوس کی فند و مذر پذره که محسوس کی که پنار کسکه شرطا زنانه مخل درشی او بی اختیار رو منه نظر دی پر فورا نظر کتک و استغفار و استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه يوسف الاوايا زنانا بقفل الطرف لا لا تقفل تا وتبيا اونك تل كبي ازلك بمحسوس كي خوشاله ده ايمان خوغوالي بزلك محسوس كي نو بغير اراده بلا قصد نظر الامبني دا مافري او بيا بقفل قصب وفسي سرگ بر اراول بده بده خلی نیسی اختیاری نظر که پڑون بی دل که دام گناه دا بے اختیار نظر که اوشن پاغی گناهگار نی دویم نظر که پخبل اختیار که پاغی گناهگاری دا خود از الانو مسئله شلا او دا کم و لکان چی گیری نیشتا دا بیگیر و تکتری دا دا زنانو پا حکم کری دیتم مگورا اخوانی بزرگان اغوی با بیگیری الکتن کتری بعض علمان و تا حرام میلی که کلنیت خنی نداس الکانو تا کتل حرام سلو تا حکموشو چه سلو استرگش کتا که خوز تا مگوره از دق شانتی خود تا حکم اللہ کرده که تاسم سلو تا مگوره لا قذب هم سلو تا گوری نا وقل للمؤمنات یغضن من ابصارهن پیغمرا دیکھ قل امت دی زنانو توایا که دید نظر خطه کی لذا آیات پا اول که حکم نارینو تا شویده چه سرید استرگ خطه کی او دا دے سلو پا حکم کی زنانا خود با خود داخلے خود دی ذکرے جدا اکو تاکید دا پارا کہ معلوم شی کہ زنانا با پردو سلو تا نگوری سوے کتر حرام بے زنانا با پردو سلو تا نگوری او که پردو سلو تا کتر حرام دا پردی سری کتر زنانو را پارا مطلقا حرام کپا خنیت گوره و کپا بدنیت گوره نو پردی سلی تا مگوره پا شهوت گوره که بی شهوت گوره نو مگوره احرام دا پیغمبر علیہ السلام دو بی بیانی پا کور که وی یوی ام سلمہ بی بی نم دے و دبل نیمونہ بی بی نم دے رضی اللہ تعالی عنہما فکور کے وی او یو نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا دتا اس پتہ نہ لگی کہ پیغمبر علیہ السلام سر خو بی بیانی ناسی کور ترا مقام اخشو وی علمنی یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ اے دا اللہ رسولہ تعالی اللہ علم درکلی ماتا تسو خیا پیغمبر علیہ السلام بی بیانو تویشی پردو کے قاتل سلے دے ناغوی وطے خرون نے نابینا رے منگ نوی نی مدلم سترکو پیغمبر علیہ السلام فرمائن افا عمی آوان انتما ولتا سمران دیئے افا لا تن سرانی ہی ولتا سیوی نینا نگورا دا نابینا صحابینا پیغمبر علیہ السلام بی بیانو تا حکم کری سلو تا مگوری پردو کے دورنا پیغمبر علیہ السلام بی بیانی دا امت مین دی او در طول دنیا در زنانون زیادت بزرگانی دی او عبدالله ابن ام مکتوم بزرگترین شخصیت تی در دفع وجه پیغمبر علیه السلام لالله زور رو مرکن عبس و تولا تو تیر دول بزرگ نا ام سفر کا نا دا موید چه فلا نبی بی خون مور رو دا ما دا دیخو سفر نشتر او ما تیزوی وی دی او ما و تمور وی دی او فلا نبی خور دا ما تیرور وی دی پا شریعت که خود طول رو نخوین دیدی خود سطر بیا امشتا در پیغمبر علیه السلام بزرگان بیدیانی پیغمبر علیه السلام و تیر سطر رو که نزنانه با پردی سلیتا نگوری قتل حرام او در بزرگانو نبم سطر کروه در فلانه خود پیر سیر دی او در نسطر نکو خیر دی در پیر سیر دی نہ در پیر صاحب نہ بم سطر کے نہ فلانے کو مولوی صاحب جو دیر بزرگ دے بزرگ استاد دے نہ دتی بزرگ استاد نہ بم سطر کے سطر بدا ارچان کے نہ پیغمبر علیہ السلام بی بیا نے من کرے لی زنانہ بعد زنانہ پت اندامونو تا نگوری اغیبم سطر کی یو زنانا دا بل زنانا اغا اندامونو که پتولی فرض ری اغیبتا با نگوری خاص ضرورتونا هم استثناء بی دا نارینا دا نم دا غوشینا دا کنده پوری طول بدن عورت تی دا نارینا دا نم دا غوشینا تر کنده پوری دا حس عورت دیتا قتل حرام یا قتلان وغیرہ او دا زنانا طول بدن عورت تی بے ضرورت بوتن قتل جائز نوی ہاں دا زنانو بدن پدے که دا مخ کاسا دا عورت بنوی دا سطر دا دینی شکلی دا مخ کاسا او دا دلاسونا ملوند کوری او اختی گیزه کوری نور بدن پتول فرض نبا نارینا دا نارینا بدن تا گوری نبا زنانا دا زنانا بدن تا گوری نبا بالعکس گوری ولا يبدين زينتهن دا زنانا با نخکارا کی زینت پن دا زینت مانا اغا چیز که پا اغا انسان جان دولے کی خشتا کی اغا چیز که پا اغا انسان جان مزین کی جان پا خوش منظر کی زان پر دولی اخکار کی نو دا کپران کی دیشی پا کپرو بند زان خشتا کری دا کالین کی دیشی زیورات خدا سیزنا چه کل دا یو انسان پا بدن نوی نو بل اتفاق دا دی سیزنا قتل جائز دی کالی ری دا زرگر پا دکان کے پروت تے دا ہر رے کانے چرے تلے کتیشی دا زرگر پا دکان کے کانے کتن جائز بھی زنانوالے کپری دی تیارے ایو سرے پا بازار کے اگا آرہی رارہی گوری جولا پا کے زن نکور دا پارا پوخن دا درے کتن جائز بھی ہاں کہ دالے باس دیو زنانا پتن بانی بھی جا قتل جائز نہیں ٹیلر ماستر درزی دا زنانا جامعے کا جوڑی جوڑو لیشی خو زنانا سرم ملاقات لکی و ناپ بناپ لی زرے جامعے دے والاور کی آگے پناپ دے والا جوڑی کی و پیمائش لبزینا حرام زنانا و مارکٹ تنہ ہو دی کہ دا ٹیلر ماستر دکان تلالی جو مالا ناپ والا دغه دواړو لپاره زنانه نم حرام دغه نارینه نم حرام. مخکینی جامې دي هغې سره نوي کپړه ولېږل چې د دې پنا پر ده جوړ کړه دا جایز. نو د عورت د لغوي معنی په اعتبار باندې معنا دا ده چې هغه څیزونه چې انسان چې ځان خښته کوي نو هغه جامې کالي وغیره هم کیدی شي او بیا د هغې قتل جایز. خو مفسرین فرمایي د زینت نه مراد دی دی کې محل زینت دی، یعنی هغه اندامونه چې په هغې باندې د زینت اشیا استعمالیږي. نو مطلب دا شو چې د زینت ځایونه ښکاره کول دا حرام دي. د زینت ځایونه ښکاره کول، اوس امیل دې په غاړه واچولی شي نو په سینه پروت دی، د امیل نه ستر نشته، د امیل لاندې سینه ده، هغه پټول فرض دي. د زنانه د سر کالی دی نو هغې کالي نه دې ستر نشته، هغې ته کتی شي، خو دا په کوم ځای چې دا کالی پروت دی نو دا سر دې ویښو ته دی نه ګوري. بیا په دې ځای کې دوه استثنا شوي دي، یو کتونکي یو کې چا ته کتی شي. ما ظهر منها زنانه به د زینت څیز د سلو مخکې نه ښکاره کوي، بې اختیاره کې ښکاره شي هغه جدا، لکه کور کې کاروبار کوي او په هغه وخت کې مخې ښکاره شو، په دې نه ده ګناهګار، ځکه هر وخت په کور کې مخ پټول مشکل. نو دا مخ پټول کور کې کاروبار په دوران کې دې ته مستثنا کړل، د دې مخ ښکاره کولو کې دا ښځه ګناهګاره نه ده. ما ظهر منها دے دے کہ دو تصویر دیو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما ظہر منہا لدین مراد سشیری ما ظہر منہا کی کم چیز سے مستثنا کرے شویری ہر کپڑوں دا پاسا دے لکن کپڑوں دا پاسا برقا یا غچ پڑونی نو دام زینت تے خود دے پتول گران دی. یو زنانا دا کور بہر زی مور پلار کر دی یا بل جیت دی پڑونی خود خلکو نا پتولی نشی، غچ پڑونی برقا اب اخکار کی گی نوی دا مستثنا دی، دا خدا پدے گنانگارا ندا. خود دا مطلب ندے چه دا سری و تا پکتو کی گنانگار ندی، خدا خو مجبورن دو تیر غش پرونه یا برقه پسر کرده دا ما خو مجبوره دا تو و تولی نیخ نیخ گوره تا پا کتو گنانگاره اگه پا دی گنانگاره نه چه دا غیت پرونه کاره شو خو تا چه و تا نیخ نیخ گوره نه پا کتو ایت گنانگار. عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نه فرمائی چه دینا مراد د مخ کاسا او مروند پورې لاسونه دي. یو زنانه د ضرورت دپاره بهر وتو باندې مجبوره ده، نو د دې دا مخ پټول یا مروند پټول دا مشکل دي. د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما د تفسیر مطابق غیر محرم سړو نه زنانه به مخ هم پټوي لاسونه به هم پټوي، صرف کپڑا ښکاری نه وښکاری. او عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی مخ یا لاس ښکاری شه. زنانه چې مونځ کوي نو د مخ کاسه که ښکاری شعر دی، خو غوږونه کې ښکارېدل، د سر ویښته کې ښکارېدل مونځ یې نه کېږي. د مروند نه پورته لاسونه ښکارېدل مونځ یې نه کېږي، مروند پورې لاس ښکاري خیر دی. نو ټول بدن دا زنانا عورت تے پمانزے کی بکوت لی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ زنانا با غٹا لپٹا پسر کی دسر ویختا با پکی پٹ کی او بیا با لپٹا پسینہ باندے راوا چی پگریوان باندے دا سنا کہ پتر پیچک سر تغلی لے اوگی او کتطول ارس اخکاری سر پیچک نا لپٹا تا تا درمی لپٹا سرم پٹ شی اوگیم پٹی شی مرے وگنے ہم پڑھشی اور پسینہ باندن دالو پٹھا پرتائی دقا دا پختنو اور دا مسلمانانو طریقہ اور غدری انچی پٹے چی خلق راگشتی وی اور پیوگو پا بلو گئی اور نورا سخکاری دا پٹے لو پٹھا نرا غدری انچی پٹے لیسی وی شکل تی نجول کیو بس پا اگوی وروالی دا اشیل نرے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ جیوب دا جیب جملا پمانا دا گریبان اور دا پخوا زمانے دا طریقہ دا کہ مقامق پا سینہ بانے گریبانی نا دا جیب دا گریبان نمورات سینہ دا دا بنک کا رکی پا دیکھ دا جاہلیت دا زمانے دا زنانو دا لوپٹے رد دے کیا ہوئی با سینہ نکتولا لوپٹا رہ پسروا چولا ایو پلو پیوگا و بل پلوگا بس او مخاما گریوان او سینہ بخکاری للا او گونا بخکاری للا رشریت تغشی منے کہ داخل جاہلانو کار لے لپٹا پاکوانے زنانے چا سنگا لپٹا پسرائی اب قد شریعت لپٹا را کہ پسر میں راب راگا کی یا پیوسو نارینا اللہ تے مستثنا کری دی کہ دوینا دا زنانا ستر نشتا نو پاگے کے اول خاون لے کہ دا خد و دا خاون تر منز ستر نشتا دویم پلار دے دا یو زنانا دا پلار نا ستر نشتا دا پلار پا حکم کی نکو قرنی کو عمر عالم دا پلار پا حکم کی نکہ دا نکہ پلار دا نکہ نکہ وغیرہ اس دا پلار پا حکم کی دا مور پلار نکہ ام پکے دا پلار پلار اور دا مور پلار دوار نکون ام پکے را دل اور دا دا خزیس خر دا خاون پلار دا غنم ستر نشترے دا سخر نا ستر نشتا دا سخر پا حکم کی دسخر پلار عمر آزی مشر سخر و کشر سخر نبین سطر نشتا سلورن نمبر دزوین سطر نشتا زنانا رقبل زوین سطر نشی کوری او پینزم نمبر دخاون زوی یعنی بنزی ددن سطر نشتا دا خاون زی یعنی بنزی احتیاط بہتر رہے لکھا دا سے دیر واقعات شیوی کہ بنزی و میرے مور حالات خراب کری دی شریعت کے خود بھی ترمند سطر نشتا دا کہ یو کور کے اولی نوری و کل کل شیطان خطا کی نو احتیاط کرے شپدم دا خپل رور نا کہ دا رور سکرے کنا سکرے دا دین سطر نشتا رور سکا نا سکا دا پلار او مور دوارو نا دے پیدا دے دا پلار دے پیدا دے یا دا مور دے پیدا دے دریک نشم شو او دا ماما زوی دا ترور زوی دا ترزوی دا رور نرے دا دین سطر شتا دا ترزوی دا ترور زوی دا ماما زوی دے تا خلق رور وی خورور نبی نکاوا سرکے گی رسطر بتے گئی دبی نظر کنرے دادا ترزوی دا ترلورتا پکا خیال نگوری اگر چھتوارا پس برگانی خو سطر بکے بلکہ بعض عالمان وی رویرہ دے دا ترنم سفر کی لکہ تر دا زان دا پارا خلق دا زوی دا پارا و تا گوری لیکن زوی لے غوارم رویرہ دے تر پندا سے دیرا مخی مخی کی گنا دا زوی دا پارا و تا گوری نور دا تر او دا رویرے ترنم دا سفر نیش کرے دروارن ہم سطر نشتا دروارن او دا خرائن ہم سطر نشتا او نهم قسم او نساء اہلنا مسلمان خدا دا مسلمان خدا دا بس سطر نکے مسلمان خدا دا مسلمان خدا دا سطر نکے نسا اہلنا پدے لفظ باندھے مشرکان و کافران پہ وطن نو مسلمان خدا نے دا کافر خدا نے سطر اکی مسلمان خدا دا کافر خدا نے سطر اکی مسلمانان دے خدا کوئی کی دا کافر سری نے سطر نہ کی بلکہ فخر سے کی دا مسلمان خدا وا دا کافر خدا نے سطر کی او ما ملکت ایمانهن یو زنانه دا مالدارا او غیزان لا غلامان اغشتی دی وینز غلامان اغشتی دی نو دا زنانه که مالک دا دا خپل وینز سر خوی سطر نیش داره خو دا دا خپل غلام دا به سطر وی نو او ما ملکت ایمانهن که دا زنانه را لده سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لا یغرنکم آیت النور دا رسولة النور دا آیات دے دوکنی کی فإنہو فی الاناس دا دا زنانو پا حکم کرے کہ یو زنانا دا غیبین زنانو سطر بتے نکی او کدہ دے زنانا غلام بھی نو غلام نبا سطر کی دون ذکور دوکہ کے گا ماں کہ خضر اقفل نو کرمار سطر نکی اس کو ویند غلامان نیش دارے خوچے موتر والا چلی اگر نو کری نو نیک بکور ناسی و ناوے با سارا پردیس علی صلی اللہ آنے کی گف شبتم با سارا لگئی تو ہی دام ایدرا وردے نن سطر بتے کئی ورپسی اوید تابعین غیر اولی الاربت من الرجال بعد سریدا چیوی که دا اغا صرف خوراک کاک سرکار دیو نور پا دل و دماغ که تصور دا خزو نراج دی سری و پا دماغ چاگا چا تدا سوچ نیکلی چی خزم تا مخلوق دیو دام سر پارا را یعنی دا خیالات اروشتنا و صرف خورل اسکلو سرکا دا بیکار سری دی نکلی یا زنانا دا مکی اولی دل اولی دلی شی و دا سری دا کار نری غیر اولی الاربۃ من الرجال غافل دے بد حواس دے خود سر دلچسپی نشتا ردن دا نقصان خطرہ نشتا ہاں دا کم نہ چی خطرہ وی نہ بکور تا نہ پرے لے نہ باز خزولت کری وی کورنو چی اوڑی روڑی اجراغ ہون لیوی ودا خو سری وی ندن با سطر کوئے غیر اولی الاربۃ چی دا خود سر حس تعلق نوی پزلک خیالم نرازی اوے تفل الذین نابالغ معشوم کیا غم پدی نے پوئی گی رخذ و سلو ترمند تعلقات باقی خبر ہم نہ دے ودادا چھ معشوم نہ سفر نیش کرے غات معشوم لگ لگ او خیار چھ نبی اکور تا مپرے رے بیا بس سفر بدن ان کی ولا يضربن بأرجلهن زنانا پا دے خوبان دے پا خواب پینزیب وطوی کالی بے داس جو کو کہ خوت بے چور کے قدم بے رکھ نہ شان دے شان دے کول او صدا پیز پر ایک کو کہ کم تہذیب اچولی شویری کم کالی او شان شان کئی مدار قدم پر احتیاط کری کہ پردی سڑی ددی درے قدم شوانگارے دکارو شوانگارے وانو ندخپل سڑی مخ سے خیر دے ندخ پردی سڑی مخ کے قدم پا سوچ دکی دا سے نور زیورات وغیرہ نو دا زنانا آوازم گور عورت تے زنانا با چگم نوی بل تجائز ملی دا سے چرگ چے بانگوی نو سکل کرے اللہ استاد ایزن چرگ بانگوی لیلی کدی سر بس کچھ علالو کنا چر کے بانگوی آگے بانے سے شتنہ چی خواب مخواب اس احلالے دیتا رکھیار شتا حالا چی دا کور کے دا زنانا چی غرے رو باتی وجرو جماعت کی گیر چی پیر آوان دا گیر تا پوس نکے چنن پا کور کے زنانا تولا چی غوار کے بازار کے وارے دیش وجرے کے وارے دیش دے سارا مستکے نو تام کوئی کہ چی دے آواز دا عورت چی پٹا اور زنانا با چکر چیزی خوشبو بنے لگئی کہ پلار بانے دار آوانی اور سپرے دا فکر دا کہ دیر نرے پورے لارا لو پاگلارا کا خوشبو کاری اور سلیو تستے میرا کاری کہ دا سی زینت دا سپرے وغیرہ چاہ اولا گولا پا حدیث کی دیتا زناکار ہوئے لئے شیرا پل کور کی خپل سلیتا اولا گاو کنا وکی غم خاتے لدین دا سپرے بنکے اور کلی پا حدیث کی دیتا زناکار ہوئے لئے شیرا دولے بور خبم ناچے باسی دل کش کہ را خل کئی زلال آکا گی اور لرے لرے پورے پا دربین و تا خلق گوری و دا سے دولے بور قدر نفس آئی و توبو الاللہ جمیعا خول اللہ تا توبو باسے ناری نبی و کزنانا جسے شیوی اللہ دی معصوم کی او مخ کی خیال کوا وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهن وقل افرما پیغمبر علیہ السلام للمؤمنين مؤمنان صلوتا يغضوا من ابصارهن تدوی دخت کخف النظر ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم قل افرما پیغمبر علیہ السلام للمؤمنين مؤمنان صلوات يغضوا في دقتك من ابصارهم قبل نظرنا ويحفظوا فروجهم حفاظت دقبل شرم گاہن اوکی ذلك ازكى لهم داد بید پار پاکیزہ و صفا قبر را ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ خبردار دے بما پا غصبان یصنعون چی دوی سکی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن او اوائی مومنان خضتا یغضضن چی دوی کتک من ابصارهن اقفل نظرنا صلوتا حکم شو خضتا نظر کتک ویحفظنا فروجهن بید حفاظت اکی دقل شرم گاہنو ولا یبدین زینتہن بید نخکار کئی قل دا زینت زیونا الا ما ظہر منہا مگر اغت اختارشی غیر اختیاری ولیضربن بخمرہن دا زنانا دراواتی بخمرہن قل پڑھو نے اولو پتے علا جیو بہننا پخپل گرے باننو باننے پگریوان یعنی پسینہ باننے اللو پتہ دی راواتی والا یبدین زینت اہلنا نرخکا رکی خپل زینت دا زینت زینہ رخکا رکینا الا لبعولتہن مگر خپلو خاوندانو تا او آبائہن یا دخپلو پلارانو مخی کہ مخ کارا شو یا یا لستون الغسی لوخی ویندی جامی ویندی اولاغ دی او پلار دی نر پلار مخی کراسی شی سو گناہ گارا ندار او آبا ابو عولتی هننا یا دخپلو خاوندان پلاران یا نسخران او ابنا اهننا یا قل زامن او ابنا ابو عولتی هننا یا دخاوندان زامن یعنی بنجی او اخوان هننا یا قل رونا او بني اخوانهن يا خپل ويرونا سكنا سكتول فكرالي او بني اخواتهن يا قرينا هر قسم قرينا سكنا سكا او نسائهن يا خپل مسلمانان بيبياني او ما ملكت ايمانهن يا اغا كي مالكان بي خلاصون ددي يعني يو زنانا كي داغي زين زدن داغي مخشم سطر نشتا او التابعين غير اولي الاربة من الرجال يا اغا التابع كسان خدمتگار كسان غير اولي الاربة كي خواهش و تعلق نوي لزنانو تا من الرجال دا نارينونا فداس بغرز نارينا او زنانا تبی ترمان دا كسطر نشي نخير او التفل الذين يا اغنى بالغ ما شمان لم يظهروا على عورات النساء جدا زنانو فحال بان خبر مري لم يظهروا تخكار النبي على عورات النساء دو تخكار النبي حالات زنانو نپوئگی زنانو نارين تعمل تعلقات نپوئگی ولا يضربن بأرجلهن نبي وهي خفلخ في قدم دكيز مأخلي ليعلمت معلوم شما يخفين من زينتهن معلوم شما يخفين أغتش فتيد من زينتهن رقبل زينتنا وتوبوا إلى الله سول توبوا باسي الله تجميعا سول أيها المؤمنون اي مؤمنان لعلكم تفلحون دير فارت تاسو فلاح بعمومي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.